राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2057 1 जून सन 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे वटवृक्ष स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदम कपन पारिजाताय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद कृष्णात्म किमपि तत्तम न जाने हरि ओम नमो परमात्मने श्री गोविंद नमो नमः श्री गुरु चरण कमले हमें तो भाई एक बात भी अच्छी लगती है वो मैं कह देता हूँ। सुबह जैसे बात बताई ये विचार कर ध्यान कर देख रहे तो प्राकृत चीज मात्र ऐसी है, एक भगवान है वो और तरह के हैं, और जितनी प्रकृति की चीज पैदा हुई है सब भी ऐसी मिलती बिछुड़ती मिलती बिछुड़ती मिलती बिछुड़ती। तो मेरे को बात ये अच्छी लगी कि मलती है बिछुड़ जाती है वो अपनी कैसे हुई, उस वो अपनी माने यही गलती है, सीधी सरल बात है सीधी। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आप तो नहीं जानते मैं जानता हूं, ये तात्पर्य नहीं है इसका। आपके लिए मेरे लिए सबके लिए कायदा एक ही है, कार्य दूर नहीं है। आप विचार करो चाहे मैं विचार करूं, जो मिलती है बिछुड़ जाती है, मिलती है बिछुड़ जाती है वो अपनी नहीं है, ये बात दृढ़ता से पकड़ लेनी चाहिए मेरे को भी आपको भी। मिलती है बिछुड़ जाती वो अपनी ही नहीं हुई, अपनी तो कोई है जो मिल जाए तो मिल ही रहते हमारे विष्णु कभी नहीं, ऐसे परमात्मा के सिवाय कोई चीज नहीं है, सदैव मिले कभी मिले नहीं हुआ शिवाय वह ही नहीं। जिसको मिलना चाहते हैं वो सदा ही मिले हुए हैं, और जिससे दूर होना चाहते हैं वो सदा ही दूर हो रही है। ये दो बात अगर हल करे आदमी बहुत लाभ की बात है। जिससे हमें हटना है वो हमारे से निरंतर हट रही है, और जिससे मिलना है वो निरंतर मिला हुआ है, ये सही बात है। ऐसी आपके ध्यान आया कि नहीं आया पता नहीं है, मैं तो ये बात जब पढ़ी तभी विलक्षण लगी और बात बहुत बढ़िया लगी। अगर हम छोड़ते नहीं है तो गलती करते हैं, जिसको छोड़ना है वो निरंतर छूट रही है, और जिसको प्राप्त करना है वो निरंतर ही प्राप्त हो रही है। हमारी वृत्ति प्राप्त में अप्राप्त कर रही है, अप्राप्त में प्राप्त कर रही है, ये हमारी वृत्ति काम कर रही है। हमें इस बात को सुधार करना है, ये सुधार हमें करना ही पड़ेगा, नहीं तो दुख नहीं मिटेगा। ये रात दिन का जो दुख है ये मिटेगा नहीं, और ये सही बात को ठीक मान ले तो दुख रहेगा नहीं, दुख आएगा ही नहीं। ऐसी बढ़िया बात मिलती नहीं है, हमारे को मिली है बात, पढ़ने को मिली है, सुनने को मिली है, कहने को मिली है, बताने को मिली है। अगर मैं विचार करो, आप विचार करो, आप ध्यान दो, जो मिलती है भी उड़ जाती है वो हमारी कसम है। जो मिली है पहले बिछुड़ है ही नहीं, कभी बिछुड़ती है ही नहीं, वो चीज हमारी नहीं है तो किसकी है? उसको अपने नहीं माने तो किसकी माने? बिछुड़ी हमारे से ऐसी पक्की बात है, ऐसी सुंदर बातें हैं कि मेरे तो हर एक जगह मिली नहीं, मेरे को मिलती नहीं है, भगवान की कृपा से मिलती है। सीधी सल बात है, एकदम सरल सीधी। इसमें किसी के समझ में नहीं आवे तो पूछो, बोले, और फिर समझ में नहीं आती ऐसी बात तो बोल, समझ में आती हो तो इसको स्वीकार कर ले। आज पूरी नहीं जब मानी जाएगी तो मन जाएगी, सच्ची बात तो मानी जाएगी, सच्ची बात ही तो कैसे होगी? अरे जरूर होती है, वो सच्ची कैसे? इसमें कोई संदेह हो तो आप बोलो। जितनी चीज वस्तु घटना परिस्थिति जो कुछ आती है वो आती है चली जाती है, आती है चली जाती है, उसको अपनी मान कर रोते हैं, कोई मर जाता रोते हैं, कोई वियोग होते रोते हैं, दुख पाते हैं। वियोग होने वाली है ही ये तो, आज रुको दुख पाओ तो मर्जी तुम्हारी, दुख ना पाओ तुम्हारी मर्जी, ये तो बिछड़ने वाली है। इनका स्वभाव ही ऐसा है, आदत ही ऐसी है, स्वभाव ही ऐसा हुआ है। तो फिर इसमें निश्चय कर ले पहले कि जो मिलने बिछड़ने वाली होती है वो स्वीकारी होती है। ऐसा पहला पक्का विचार कर ले, बहुत फायदा हो, बहुत फायदा होता है। आप विचार करो कितनी बढ़िया बात है, जो मिले हुए ही है, कभी दूर होते ही नहीं, वो अपने हैं, ऐसा मान लो तो कितना लाभ है, कितनी शांति है, निहाल हो जाए निहाल। प्रत्यक्ष बात है, प्रत्यक्ष एकदम। मैं समझता हूँ संदेह किसी में नहीं होगा, संदेह न होने पर भी इसको स्वीकार क्यों नहीं कर ले? स्वीकार करने से कोई तरह का किसी तरह की हानि नहीं है, लाभ ही लाभ है, एकदम पक्की बात है। अगर संदेह हो तो पूछो, बात करो, संदेह हो तो बताओ, शंका हो तो उसमें विचार करें। आज अगर स्वीकार करें, आज ही स्वीकार करें तो कुछ दिन लगेगा, हो जाएगी ठीक, ठीक हो जाएगी। परमात्मा की प्राप्ति की शौक ज्यादा होगी तो जल्दी भी समझ में आ जाएगी, और उस शौक कम हो तो देरी लगेगी। ये इसमें कसौटी है, ये अगर नहीं जलती है तो अभी परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा प्रबल नहीं है। बात मैंने पढ़ी है कि जिसकी प्रबल इच्छा होती है उसको देरी नहीं लगती, क्योंकि सही बात में देरी कैसे लगे? देरी लगती है तो हमारी शौक नहीं है, अध्यात्म की रुचि हमारी नहीं है, वैसी तत्काल हो जाए, अभी जल्दी हो जाए, ऐसी रुचि नहीं है। रुचि हो तो सीधी बात है, एकदम मिलती है, वो अपनी कैसे? फिर अपने नहीं मानो, रोना क्यों होगा? बताओ बताओ, आप इतने बैठे कोई बता नहीं सकता कि ऐसी चीज है बिछड़ेगी बिछड़ जाएगी, उसलिए रोते हैं, तो बिल्कुल मूर्खता है, साफ ही साफ ही। समझ ली, हमने जान ली कि ऐसी मिल रही है, जुड़ती है, इसे तो स्वभाव है। किसी का भी कायदा कौन से दुखित में नहीं है, ये तो बिछड़ेगी। प्रकृति की चीज बिछड़ेगी ही, हरिदम परिवर्तन होता है। महाप्रलय में प्रकृति एक रूप रहती है कहते हैं, पर उसमें भी बदलती रहती है। इसे स्वभाव ही बदलने का है, स्वभाव बदलने का है। तो जब जान लिया हमने कि ये बदलेगी, तो रोने क्या बात है। हमने समझ जैसी ये चीज ऐसी है, ये चीज इस तरह की है, ये बदलने की है। अब गंगा जी को कोई बेदखा दिखा दे, क्या करते हो? गंगा जी को बहाते हैं, तुम बहाते हैं, तुम ही उलते होंगे, आप साफ कह रही है, कोई आज लगा पे रोक देंगे, गंगा जी रोक देंगे, तुम उलते होंगे, बहती आप ही बहती है, रुकी है नहीं, क्या दे रोक देंगे, जोर लगाओ क्या रुक जाएगी। तो है जो है बहने दे, एक बात याद आई फालतू से, भील पर विनोद मैंने पढ़ा था बालपने में, पीछे देखा नहीं, वो पढ़ा था तो भील पर विनोद में बातें बड़ी विनोदी। एक माला पहले जी माला भीरबल मां ला दे, फिर बोलो तो बहने दो, बहने दो, दोनों ऐसे हाजिर जवाब ऐसा सब हो गया। मां हला दे माला बह रही है, बहने दो बहने बहने दो, तो बह रही है, वो बह रही है, बह रही बह रही है, ना तो वो बहना है ना उसको रोकना है। है जो देख लिया कि सब बंदे पिछड़ने वाली है, पक्का विचार कर लिया, हम रोए क्यों, हम क्यों रोए, ये तो मलेगी पिछड़ेगी, ऐसे ही होगा। रो तो रो तो आप रो तो फर्क पड़े नहीं, हंसो तो फर्क पड़े नहीं, दुख पाओ तो फर्क पड़े नहीं, सुख पाओ तो फर्क पड़े नहीं, आप कुछ भी करो फर्क पड़े नहीं, तो क्यों करे बता पसी चल जाओ। और नहीं रह जाने वाला है वो हमारा है, कभी चाहे हमारा से दूर हो नहीं सकता, ताकत नहीं है, कह दो फिर चलन दे दो, दे दो जाओ आप जाओ बता, क्या हमारा छोड़ देंगे, छोड़ सकते नहीं, सर्वसमर्थ में सामर्थ्य नहीं, सर्वसमर्थ। एक जैनी ने शेर जी से प्रश्न किया, तुम्हारे भगवान है सर्वसमर्थ है, तो वे अपना दास करते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और कर सकते हैं तो दास क्यों नहीं करे, नहीं कर सकते समर्थ नहीं हुए। शेर जी ने उत्तर दिया, भगवान सर्वसमर्थ है पर मूर्ख नहीं है, अपना दास के कोई समझदार होता है, मूर्ख नहीं है, वो तर्क करेगा ऐसा ईश्वर करो तर्क करेगा। तो भाई बहने वाली ही है ठीक, आप सब सबके सब इस बात को जमा लो दे में, के जाने वाली बिछड़ने वाली चीज तो बिछड़ने वाली है ही, आप और हम ये मिले साथ में तो मिले हैं बिछड़ने वाले हैं, तो बिछड़े कभी आज बिछड़े से 100 वर्षों बाद मिल ले, बिछड़े गए जरूर जरूर, तो पहले समझ लिया ठीक दर्शन बिछड़ गया तो नई बात क्या होगी, ये तो हम पहले जानते थे, हमारे पता था इस बात का, ये मरेंगे, बोलो कोई संदेह है मरेंगे, अब कभी कभी मर जाए, आज मर जाए, वर्षों मर जाए, महीनों मर जाए, दिनों से मर जाए, मरेंगे, सीधी साधी साधी बात है, ऐसी बढ़िया बात है, उसको दृढ़ता से स्वीकार कर रहे हैं, सच्ची बात है, उन्होंने मान लिया, इतनी बढ़िया बात है। हमारे है भगवान, हीरा भाई ने कह दिया मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई, दूसरों ने कोई मान लियो, अब हो क्यों मेरे भाई, बताओ दूसरों को दूर है नहीं, हमारा है ही नहीं भैया, हमारा कैसे रहेगा, हमारा कैसे हो जाएगा, जो हमारा है ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, हमारा वो सदैव बहने वाला, और वो हमारा ही है जो सदैव रहने वाला है, रहने वाला है, बहने वाला, बात इतनी है, रहने वाला हमारा है, बहने वाला हमारा नहीं है। आज अगर आप मान लो, क्या आपने जोड़ा बताओ, पूरा नहीं माने तो कोई परवाह नहीं, जैसा माने जैसा मान लो, अपना सच्ची आदमी अपने आप दृढ़ हो जाएगी, हो जाएगा तू तो। क्यों है ही वही तो ऐसे ही है, परमेश क्यों चिंता करे अपने, इस संसार में सबसे सब मरने वाले हैं, ये पक्की बात है एकदम, तो कोई मर जाए तो कौन नई बात क्या हुई, कोई मर जाए बाहर सभी कोई मर जाए, कोई नई बात हुई, सीधी बात होने वाली है। सांस सांस छेद का पिंजरा तावे, 3.5 करोड़ रोमावली है, 3.5 करोड़ और 9 दरवाजा, ये इतने 10 दरवाजे, उसमें रहने वाला वायु रह रहा है, इतने जहर इतने छेदों वाले में वायु कैसे टिका हुआ है, निकल जाए इसमें से क्या है, रहता रहता उस इसमें इतना छेदा हुआ है, वायु पर रहता है, रहता हुआ है इसमें है, निकल जाए निकल गया, रोग है ही नहीं, तो मरने में तो है, रहने में तो है, मरने में तो क्या है, तो सच्ची बात है, मरने वाला है, मरने वाला ही मरेगा, बिना मर वाला मर जाएगा, तो बात सच्ची है जो यूं है जो संसार को मान लो भाई, बस निहाल हो जाए, तत्व ज्ञान कह दो, मुक्ति कह दो, हो जाए हो जाए। अरे अपने सत्संग करने आए हैं, सुनने आए हैं, तो इसको जहां मान ले मानने वाले बनाए, जितना सब है ये इतने बड़े, एक जगह एक करके जी रहने वाली है, सब मरने वाले, बताओ कौन नहीं मरने वाला है, अरे परमात्मा रहने वाला है, कभी गई नहीं, कभी रहे नहीं, कभी बिगड़े ही नहीं, बिगड़े है ही नहीं, संभव नहीं, वो 10 बार रहने वाले है। अब इस बात को आज ही पक्की गल है, आज ही आज अपने सामने अपने घर पर जावे तो वहां भी ये सुंदर रहे, दिन में भी ये सोच है, रात में भी ये सोच है, ये सच्ची बात मान ली है अपने, तो जो सच्ची है मैंने मान लेनी है, सच्ची क्या है कि संसार की सभी वस्तु है मरने वाली है, नाश होने वाली है, मरने पिछले पिछले में, पर परमात्मा सदा सदा साथ रहने वाला है, वो हमारा है। साहब कहते हैं ममई वांस हो जीव लोग जीव को तो साहब भगवान कहते हैं, रामायण में मिलेगा ईश्वर जीव अविनाशी, जो ईश्वर गण से अविनाशी है, चेतन राम सुखराशि, सहज सुखराशि शुक्ल वास्ते प्रयत्न करना ही पड़ेगा, सहज सुखराशि और संसार दुखालय वशास्त्र, दुखालय बताए भोजनालय वस्त्रालय पुस्तकालय, इसे दुखालय दुखालय, तो दुखालय चला गया तो अच्छी बात है, मौज की बात है, कि जाओ पता हो रहा वो मान बोली धक्का देगा अपनी एक बार, और हम तो जाएंगे सर पता और मान बोली पता, उन्होंने दुख बात किस बात का, कितनी सरल बात है, कितनी सीधी बात है, कितनी पक्की बात है, कितनी बढ़िया बात है, बताओ। शंका हो तो बोलो, कहीं शंका हो नहीं सकती, और जो बोलो शंका करो। ऐसी पक्की बात, सच्ची बात अगर मिल जाए तो भगवान की कृपा है। ये हमारे को पता लग गया, पहले पता लग गया कि भाई सब जाने वाले हैं, सब मरने वाले हैं, कोई मर जाए तो स्थिति क्या है, मरने वाले हैं सभी। अरे मरने का पता है नहीं, कभी मर जाएगा, साची बात है भगवान। तो न जासी रे जासी, राम भजे सुख पासी, यो तो न जासी। सदन पहले कह दिया, तो न जासी। माया में रह जाए वासना, इस घर दे धरासी, पड़ा रहला घेरा गालिया, सकस मार ले जासी, यो तो न जासी। जासी रे जासी, राम भजे सुख पासी, वो तो तन जासी। ये तो जाएगा भाई, जाएगा ही जाएगा ही, बिल्कुल सच्ची बात है। कोई रख सकता है ताकत किसी तो है, जो ही होने वाला है ऐसा ही है, कोई इसको मिटा नहीं सकता, तो रो भी क्यों तोड़े। ये तो मरने वाला है ही, पहले मरने वाला मर गया, गया। आनंद जाए कम से कम ये बात याद कर ले तो भाई सच्ची बात है, मन भाई मर गया। मर सी भी आज मिलो, चाहे कुछ दिन होगा तो वर्षों के बाद मिलो, महीनों के बाद मिलो, वर्षों के बाद मिलो, आज मरो को मिलो। मरने वाले हैं ये सब, मरने वाले हैं, मरने वाले एक तरफ रखा पाएंगे, ये सब मरने वाले, मरने वाले सब मस्त रहे, अपना मौज में रहे। पढ़ने वाले भाई रहने वाले है, रहने वाले एक भगवान है। सब बोलते हैं राम नाम सत्य है, ये सत्य बोले अंगत है, ये दो चार नित्य है, बड़ी मस्त राम नाम सत है। हम कहते हैं मैं मानते नहीं, मानते नहीं, मान ले तो कहीं टक्का लगे था मैं, कहीं थोड़ी बेइज्जती हुए है, कहीं कोई खराबी हुए है, बताओ स्वीकार कर ले। ठीक है भाई, इसका नाम मृत्यु लोक है, इस लोक का नाम मृत्यु लोक है। मौत वाले रहते हैं यहाँ, तो कोई रहता ही नहीं, भगवान भी जिस बार चलते नहीं, भगवान जी बच्चे लोग रीत नहीं बिगाड़ती, यहाँ कोई रीत नहीं बिगाड़ती, सर्वसम्मत है वे, रीत नहीं बिगड़े, तो भगवान ही बिगाड़ते नहीं, आप बिगाड़ दो। सीधी सादी बात है, आप में अकल नहीं है मुझ में, पर ये बात सच्ची है, अकल नहीं बात है, सच्ची बात है। अपने शांत ऐसी दामी विलक्षण बातें हृदय मिलती नहीं, जब मिल जाएगी फिर चिंता क्यों, चिंता क्यों करे। ये भगवान की कृपा से मिल गई तो बस कोई यदि मैं रहने वाला हो तो बोले भाई हम नहीं मरेंगे, बताओ प्रकृति की चीज सब मिलने वाली है। अरे बात है दो तरह, दो एक परमात्मा है एक संसार है, दो चीज सामने नाश वाले एक अविनाशी है। अविनाशी वो है जो का तो ही रहेगा, चाहे जो सर्गे भी रूप जाएंगे प्रलय महाप्रलय में भी नाश नहीं होता, महासर्ग में भी पैदा नहीं होता, वो है जो ही रहता है। तो वो हमारा है, हम उनके हैं, हम उनके बुमेवान से भगवान कहते बेरान से गोस्वामी कहते ईश्वर जीव अविनाशी अपने को मरना है नहीं, दूसरे मरेगा ही मेरे बने रहेगा नहीं। रोने से क्या फर्क पड़े बताओ, कोई फर्क पड़ता हो तो बताओ, सिवाय दुख के कुछ मतलब नहीं। तो दुखनी बात ही नहीं छोड़ सकते, क्या छोड़ सकते, आप क्या त्याग करोगे? दुख की संताप की जलन की ऐसी बात छोड़ नहीं सकते, क्या त्यागोगे क्या छोड़ोगे बताओ। आप त्याग के लिए आए हो, सत्संग करते हैं, सत्संग करें तो मन धारण करेंगे, छोटी बताओ छोड़ेंगे, इसको नहीं छोड़ोगे तो क्या छोड़ोगे। सीधी सीधी सरल बात सिद्धांति एकदम पक्की बात धारण करो, ये अगर आप दिन भर में विचार करो कैसे हो जाएगी, करिए देखो हो जाएगी, होने वाली बात है। आप भी सोचो होने वाली बात क्यों नहीं होगी, सच्ची बात है, हमने मान ली स्वीकार कर। एकदम पक्की बात है, सच्ची बात है। मर जाने पर तीन बातें मैं कहा करता हूँ, एक तो भगवान के पास देखो, एक छोटे छोटे बच्चों को बैठाई और देखो, और एक उनके पाठ करो जप करो कीर्तन करो, सो मिट रहा है, मिटता है नहीं वो क्या करेगा, मिटता है तो सीधी सादी बात है। और आप पहले सुना बात मान ले ठीक तरह से, मानने बात भाई मरेगा, मृत्यु लोग है, इसमें रहने वाला रिवाज कैसे छोड़ेंगे, कोई आज गया कोई काल गया कोई जावन हार तैयार करा नहीं, कायम कोई मकान यहाँ सरकार से यही रिवाज रही, रीत यही रही, श्रद्धा रही, तो राजनीति कैसे मिली, मौज हो जा आज, आज मौज है, आज मौज हो जा, बोलो मौज नहीं होगी क्या, बोलो बताओ, आपके जश्नी नहीं होगी बताओ, क्या उनका दो मौज नहीं होगी, ये सिद्ध है, आप सबकी जसी हुई बात है, सीधी बात है, ये मौज होने की बात है, सुख होने की बात है, ये सुख होने के वास्ते ही सब मेहनत करते, सब मेहनत करते सुखी हो जाए, दुख बढ़ जाए, और क्या बात है, दिन भर खटते हो परिश्रम करते हो रुपया कमाते हो इस वास्ते कि दुख बन जाए सुख हो जाए, और कोई काम है उसका काम बताओ, और धंधा क्या है आपके, रात और दिन किस वास्ते तरफ रहे हो बताओ, सीधी सारी बात पहले से मान लगी, बड़े प्रेम से साथ में रहे सेवा करो प्रेम से, मर जाओ तो मर जाओ सेवा, पहले से आप बात जी बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं, वे कहती है कि हमारे सामने जवान जवान हमारे बेटा है, ये हमारे सामने मर जाएंगे, ये हमने ऐसी जानी नहीं थी कि मेरे सामने लड़के चले जाएंगे, मेरे को लकड़ी देंगे, ऐसा विचार है चलेगे पहले जानी नहीं थी, तो न जानने की भूल तुम्हारी हुई, जाने में निकलती हुई नहीं, चला गया तुम जाने नहीं, तो अब जान लो, अब जान लो, अब जान लो, संसार सब ऐसे ही है, बान ही होते हैं ना, दाल है गेहूं है नमूना है, वो मालिश है सोमण धान की मुट्ठी मुट्ठी पानी की, सोमण धान की मुट्ठी पानी की नमून आ गयो, सब धाग ऐसा है, सब सब ऐसा सब मान लिया वहां सब परीक्षा हो गई, अब तुम्हारे मन ले मर्जी खरीदो मत खरीदो, मैं पता तो लग गया क्या भगवान की कृपा हुई जो पता लग गया पहले क्या पड़ेगा। पक्की बात हो चाहे पक्की शोध है, प्रकृति की जितनी चीज है सबकी सब मिटने वाली है, और परमात्मा है कभी मिटने वाले नहीं, वो है जो के त्यों रहते हैं। इनमें परमात्मा का समझो तो ये बात, आत्मा का समझो तो ये बात, और धर्म की बात कर्तव्य समझो तो ये बात, अपना काम सेवा करना है, हमारे तो मगर जिन्हें अपना सेवा करना है, कर्मयोग आत्मा नहीं मरे ज्ञान योग तो परमात्मा नहीं मरे ज्ञान, ये भक्ति हो कर्मयोग करो, ज्ञान योग जो ध्यान योग करो, सीधी सीधी सर्व बात तेरा पुस्तक पढ़ रही हूँ कर रही हूँ करे क्यों मंत्र करो आदित्य है क्यों राम और रामड़ो बोले के वही लुवाई में बालदेव गौड़ो आदित्य रमन है। सीधी बात है बना वो रावण और रामड़ो बोले के वही लुवाई में बालदेव गौड़ो रामन पूरी हुई इतनी है तुम्हारे पूरी टाइम है ऐसे आवश्यक छोटे से पढ़ लिया अब रामायण पूरी पढ़ ली बस बाकी क्या रही बोलो रामायण में रावण और राम पढ़ो बोले कि उल्लुआई रे बाजू गौर पूरी न मना हुई सगड़ा मरने वाला है सगड़ा मरने वाला है सगड़ा मरने वाला है। अब कौन कब मरेगा ऐसा पता नहीं है, और ये बात जरूर है कि जन्मता ही मरती बहुत शुरू हो गई, जन्मते ही मौत शुरू हो गई, 5 वर्ष का हो गया तो 5 वर्ष से कम हो ही गया हो ही गया हो ही गया नहीं हुआ जीने में से निकले भाई 5 वर्ष में जीने में से ही घस हुए जिन्हें जीना भाई में से ही तो हरदम मर रहा है नहीं बात बोली सब मर रहे हरदम मरने का काम सबका जारी है निरंतर थे भीड़ में भीड़ सभी से मरने कम जाइए शेर जी चलेगे भाई जी चलेगी घनश्याम चलेगे तुम मरे रह जाएंगे रह सकते आप रह जाओगे हम रह जाएंगे ये तो सदा ही होता रहे काम अच्छो काम करते रहो उपकार करो सेवा करो सेवा करो अच्छा काम करो सबको भगवान में लगाओ भजन में लगाओ चिंता मिटाओ और चिंता मिटाने की औषधि है बढ़िया दवाई है कुछ हमारे नहीं सीधी बात सब दुख बढ़ जा संताप बढ़ जा उत्साह से काम करो सेवा करो एक बैल बीमार हो गया एक सुनने बस नहीं बीमार हो गया जो पड़ा था तो वो मालिक है जो लाकर चारों तरह हो तेल दो पूरा खा लिया पानी पी लिया फिर मर गया तो ये तो दिनों भर ये तो छुका दो है खा लो पी लो जिस तो लेना जो ले लो वो ले लियो छुटा सर जितना तुम्हारा लेना चाहे वो ले लो पूरा दे दो खूब अच्छी तरह खिला दो पिला दो मर जाएगा नहीं खराब एक दो दिन जिएगा अपने क्यों करोगे भैया थारो थार ले ले सारो ले जा जाओ पता सीधी सरल बात है दुख मिट जाएगी रंग नहीं कौन सा दुख कैसा होगा हम पहले ही जान लेते, सबसे पहले ही अपना स्वीकार कर लेते, मरेगा सबका सब मरेगा, मरेगा बुरी लगे तो माफी करना भाई, सच्ची बात है, बुरी लगे ऐसी लगे बात सच्ची है, सच्ची है। सच्ची बात में रीस के बोलती अपने मस्त हो जाओ हरदम मान में मौज में मस्ती में आनंद से बहुत ठीक है हरदम जितने भाई बहन है सब सब के सब मान लो एकदम पक्की बात मौज की बात।